ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण उद्गीत ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। जो द्वया प्राजापत्या इत्यादि जो वाक्य हैं इसमें, माने देवाश्च असुराश्च, देवता और असुरादि जितने भी बताए गए, प्रजापति के स्थान, माने जो दो प्रकार के मनोवृत्तियां हैं आपस में लड़ पड़े। तो किसके लिए? तो देवताओं ने सोचा कम है, उन्होंने सोचा हम उद्गीत के द्वारा, यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों को जीतेंगे। माने उद्गीत माने यज्ञ में उद्गान होता है, ज्योतिषोमादि यज्ञ में उद्गान कर्म होगा, उस उद्गाता के माध्यम से, उद्गान कर्म के द्वारा ऐसा सोचा। तो कहा द्वया इत्यादि वाक्य किसके लिए है? कहा प्राणोपासना और आगे अभ्यारोह जप असतोमा सदगमय, इसके लिए है, कर्म और उपासना दोनों के लिए है। कर्म है वहां अभ्यार हो जप, असतो मा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये कर्म है। और विशुद्धादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना, माने इंद्रियों में अशुद्धादि गुण है और मुख्य प्राण में विशुद्ध गुण है, ऐसे प्राण की उपासना, ये दो के लिए तृतीय ब्राह्मण आरंभ किया गया। तो पूर्वादि की संज्ञा थी, 77 पृष्ठ में पाठ है। ननु विशुद्धादि गुणवतिम देवताम वदंती वाक्यानि उपासना विद्यर्थत्वात् न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते तत्राह। पूर्वादि की संज्ञा विशुद्धादि गुण वाली जो देवता है, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसमें प्राण है किंतु देवता शब्द से कहा इसलिए त्रिलिंग में प्रयोग कर दिया। विशुद्धादि गुणवतिम देवताम, जो मुख्य प्राण है विशुद्धादि गुण वाली जो देवता, उसको कहने वाली जो श्रुति है, वदंती श्रुतियां, बोलने वाली जो श्रुतियां हैं, वदंती वाक्यानि, ये वदंती क्रियापद नहीं, बोलने वाली सत्यंत है, द्वितीय का ये प्रथमा के बहुवचन है, बदत बदती बदंती ऐसा है, बदन बदत बदती बदंती, मान नपुंसक में प्रयोग है। ऐसा बोलने वाले जो वाक्य हैं, विशुद्धादि गुण वाली देवता का कथन करने वाले जितने वाक्य हैं उपनिषदों में, उपासना विद्यर्थत्वात्, उपासना के विधि के लिए है ये, उपासना के विधान के लिए है ये, न स्वार्थे प्रामाण्यम, मान विशुद्धादि गुण में स्वार्थ में प्रमाण में विशुद्धादि गुण नहीं है, उपासना करने के लिए खाली उस पर आरोप किया गुण का। तो पूर्वादि ने कहा न स्वार्थे प्रामाण्यम प्रतिपद्यन्ते, वाक्य जो होते हैं स्वार्थ में प्रमाण की सिद्धि नहीं कर सकते, ये पूर्वादि ने यही कहना है पूर्वादि को। तो उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं, भाष्य में कहा न तो उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ विज्ञान विशेष यथार्थत्व प्रमाण अस्ति। भाष्यकार कहते हैं उपासना के लिए सुनाई पड़ा जो शब्द है, सुनाई पड़ा शब्द विशुद्धादि गुण, वह विज्ञान विषय से, ऐसे विज्ञान को विषय करने वाले जो वाक्य होंगे उन वाक्यों में अयथार्थते प्रमाणम नास्ति, पूर्व में नकार है, अयथार्थ मानने में प्रमाण नहीं है, जो विशुद्धादि गुणों का विधान करने वाले वाक्य को अयथार्थ कहने में प्रमाण नहीं मिलता, ये कहा। ये भाष्य हो गया था, टीका के साथ देखें। अन्य पराणाम अभिवाक्यानाम मानांतर संवाद विसंवाद और असतो स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभवानुसारी भी इष्टव्यम इत्यर्थ। जो अन्य परक वाक्य होंगे, अन्य परक माने 13 के टिप्पणी में कहा यजमान प्रस्तर इत्यादि जो वाक्य आएगा, माने अच्छा अन्य पराणाम अभिवाक्यानाम 12 की टिप्पणी है, तो 12 अन्य पराणाम विधेय प्रासथ प्राणम, जहां जहां विधेय का जो प्रासथ प्रशंसा परक वाक्य आएंगे, माने विधेय होगा यहां प्राणोपासना जैसे विधेय है, विशुद्धादि गुण यहां विधान करना है प्राण में, उसी प्रकार अन्य वाक्यों में भी जो विधेय के प्रशंसा पर जो वाक्य आ जाए अन्यत्र भी वो वाक्य मानांतर संवाद विसंवाद और असतो, तीन प्रकार के अर्थवाद होते हैं, गुणवाद अनुवाद भूतार्थवाद। ये मानांतर संवाद, संवाद माने अनुवाद, अन्य प्रमाण के द्वारा संवाद करना, और विसंवाद माने विरुद्ध गुणवाद, जैसे आदित्य उपवाक्य गुणवाद में आता है, वहां गुण गुण का कथन के लिए है, संवाद का अर्थ अनुवाद और विसंवाद माने गुणवाद। ये दोनों जहां न हो, ऐसे जो माने ये अर्थवाद वाक्य होंगे उसको प्रमाण माना गया है, ये दोनों न हो, गुणवाद न हो अनुवाद न हो, माने भूतार्थवाद, जैसे वज्र हस्त पुरंदर, तो किसी के साथ विरोध भी नहीं है और किसी के द्वारा अनुवाद भी नहीं हुआ है, तो इसको प्रमाण मानते हैं। इसी प्रकार अन्य को भी मानना चाहिए, यही कहा। यही कहा टीका में बोला, अन्य पराणाम अपी, अन्य परक जो वाक्य होंगे, माने स्वार्थ में अपना प्रामाण्य नहीं मानते, जो स्तुति परक वाक्य जितने आते हैं वो भी, मानांतर संवाद विसंवाद और असत हो, प्रमाणांतर के द्वारा संवाद भी नहीं है, संवाद माने अनुवाद भी नहीं है और विसंवाद माने गुणवाद भी नहीं है। अच्छा, ऐसा होने पर, असत हो न होने पर स्वार्थे प्रामाण्यम अनुभवानुसार भी अष्टभम, स्वार्थ में उन वाक्यों का भी स्वार्थ में प्रामाण्य अनुभव के अनुसरण करने वालों के द्वारा मानना चाहिए, ये कहा, ये सिद्धांत ने बताया। आगे पूर्वादि बोलता है, ननु प्राणस्य विशुद्ध्यादिवादो न स्वार्थे मानम, अनुमान देता है पूर्वादि, ननु प्राण, ये ननु तो शंका में है, प्राणस्य विशुद्ध्यादिवाद, जो प्राण को विशुद्ध्यादि कहने वाला जो वाद होगा, वाक्य होंगे, प्राण विशुद्ध गुण वाला है ऐसा कहने वाले वाक्य, न स्वार्थे मानम, स्वार्थ में प्रमाण नहीं उनका, उन वाक्यों का ये साध्य है, प्राणस्य विशुद्ध्यादिवाद इतना है पक्ष, और न स्वार्थे मानम यह है साध्य, अन्य परत्वाद, यह अन्य परक वाक्य है, तो मान स्तुति परक वाक्य है, विधेय वाक्य नहीं है, विधि वाक्य नहीं है, स्तुति परक है, अन्य परत्वाद। आदित्य उपाधि वाक्य, जैसे आदि को उप बोलते हैं, युप जो है आदित्य नहीं, अन्य परक वाक्य है, गुण का विधान के लिए है, तो उसकी प्रशंसा के लिए वाक्य, आदित्य उप माने उसकी प्रशंसा, युप की प्रशंसा करने के लिए, अरे ये तो आदित्य है ऐसा बोल दिया। इसी प्रकार ये भी ऐसे ही है, विशुद्धवादी गुण को बताने वाले जो वाक्य हैं वह स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, जैसे आदित्य उपवाक्य स्वार्थ में प्रमाण नहीं होता, तो ये यहां अनुमान में पक्ष है, प्राणस्य विशुद्धवादी बाध ये पक्ष है, न स्वार्थे मानम ये साध्य है, स्वार्थ में मानव तो नहीं है, इनमें प्रमाणत्व नहीं है कहते हैं, अन्य परत्वात ये वाक्य अन्य परक है ऐसे ये हेतु है, और उपाधि वाक्य बद ये है दृष्टांत, पूर्वादि ने ऐसा अनुमान दिया है, सिद्धांत इसमें दोष देंगे। टिप्पणी तेरे के ना, आदिना यजमान प्रस्तर, जैसे उपाधि वाक्य है उसी प्रकार आदि से कहना, यजमान प्रस्तर कोई बोलता हो, यजमान को दर्व मुष्टि, कुशा के मुष्टि मानना, उसे प्रशंका चली है, अरे ये तो कुशा है, कुशा के मुष्टि है तो यजमान, उसकी प्रशंसा के लिए वाक्य है वो। इसी प्रकार ये प्राणोपासना वाक्य भी प्रशंसा परक है, स्वार्थ में प्रमाण नहीं है, विशुद्ध्यादि गुण बतलाने में तात्पर्य नहीं, पूर्वादि ने कहा, तो उत्तर देते सिद्धांति, आह सिद्धांति, आह सिद्धांति कहते नच, कहा नच तद विज्ञान से अपवाद सुनिए, उस प्राण विज्ञान है प्राणोपासना, उसका अपवाद कोई वाक्य नहीं सुनाई पड़ता, जैसे आदित्य रूप में अपवाद वाक्य है इत्यादि है, प्राणोपासना में कोई अपवाद वाक्य नहीं सुनाई पड़ता, करना तद विज्ञान से, चार की टिप्पणी में कहा ना, विशुद्ध्यादि गुण विज्ञान से, अर्थ जो विशुद्ध्यादि गुण वाला प्राण की उपासना है ना, उसमें कोई उसके तद विज्ञान से अपवादो न श्रूयते, उसके विज्ञान उस उपासना का अपवाद नहीं सुनाई पड़ता, यही कहा टीका में। आदित्य उपाधि वाक्यार्थ ज्ञान से प्रत्यक्ष आदिना अपवादवत विशुद्ध्यादि गुण विज्ञान से न अपवाद श्रुत, तस्मात विशुद्ध्यादि वाद से स्वार्थे मानव अप्रत्युहम इत्यर्थ। सिद्धांत कहते हैं देखो, आदित्य उप बोलने वाले वाक्य जो होगा ना वाक्यार्थ ज्ञान से प्रत्यक्षादिना अपवादवत, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण अपवाद कर देता है, प्रत्यक्ष प्रमाण काष्ठ बता रहा है इसको, और श्रुति बोल रही है यूप को, आदित्य बोल रही है यूप को, तो विरोध होने से आदित्य उपाधि वाक्यार्थ ज्ञान से, जो आदित्य उप कहा श्रुति ने कहा, इस वाक्य का जो विज्ञान होगा इसका प्रत्यक्ष आदि ना अपवादत्वात, प्रत्यक्ष प्रमाण आदि के द्वारा अपवाद है, काष्ठ को वहां आदित्य शब्द से श्रुति बोल रही है, अपवादवत विशुद्ध्यादिगुण विज्ञानवाद विज्ञान से न अपवाद, विशुद्ध्यादिगुण का विधान करने पर वाक्य का कोई अपवाद नहीं है, माने अर्थवाद मानने पर भी भूतार्थवाद मान करके यथार्थ है गुण का विधान, ये कहना है श्रुत, तस्मात विशुद्ध्यादिवाद से स्वार्थे मानत्व, इसलिए विशुद्ध्यादि जो वाद है माने प्राण को विशुद्धि गुण का विधान करने वाला वाक्य जो होगा वह स्वार्थ में प्रमाण है, अप्रत्युहम निर्विघ्न समाप्त ये सिद्ध हो जाता है, ये कहा। 14-15 की टिप्पणी, 14 में कहा अनुमान अपवाद श्रवण तो उपाधि, कहते हैं अनुमान में ना उपाधि है, नैप्यत्व सिद्ध दोष लग जाएगा इस व्यविचार है अनुमान में। क्या जहां जहां साध्य होगा वहां उपाधि, उपाधि क्या है, उपाधि बना दिया श्रवणत्व, माने कहने के सुनाई पड़ा होगा जहां जो होगा क्या होगा, अनुमान दिया था मानांतर संवाद, पूर्वादी अनुमान किया था न स्वार्थे मानम कहा था, प्राणस्य विशुद्धि आदि बाद न स्वार्थे मानम कहा था, जहां जहां स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा वहां वहां श्रवणत्व आएगा, सुनाई पड़ेगा, ये श्रवणत्व उपाधि बनाना, ये साध्य व्यापक स्थिति साधना व्यापक उपाधि, साध्य अनुमान में पूर्वादि के अनुमान में साध्य है स्वार्थे न मानम, यही तो है जो नौनों के आगे जो टीका में था प्राणस्य विशुद्धि आदि बाद न स्वार्थे मानम ऐसा कहा था पूर्वादि ने अन्य परत्वाद कहा था, तो यत्र यत्र स्वार्थे मानत्वा भाव तत्र तत्र श्रवणत्व, वहां सुनाई पड़ता है वाक्य ठीक है, किंतु यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य भाव होगा, हेतु क्या है अन्य परत्वात्, यत्र यत्र अन्य परत्व तत्र तत्र श्रवणत्व नास्ति, जहां जहां अन्य परत्व है ये भी वाक्य अन्य पर प्राणोपासना पर वाक्य है किंतु यह श्रवणत्व नहीं है, तो इस अनुमान में उपाधि देना है, उपाधि होगा श्रवणत्व कहते हैं, अनुमान है अपवाद श्रवणत्व उपाधि, ये जो अपवाद श्रवण जो है ना ये उपाधि है, जहां जहां स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा अपवाद सुनाई पड़ेगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण अपवाद सुनाई पड़ते हैं, किंतु जहां जहां अन्य परत्व होगा वहां वहां अपवाद सुनाई नहीं पड़ता, यही है यहां कहा हमारे प्राण उपासना जो है उस शुद्धि गुण में अन्य परत्व तो है वाक्य मां, किंतु विशुद्धि आदि गुण परक है, प्राण को परक नहीं है, होने पर भी अपवाद श्रवणत्व तो नहीं है इसमें, ये उपाधि लग जाएगी, कहा उपाधि होने से तुम्हारा जो अनुमान है हेत्वाभास है, ये कहा सिद्धांत ने। अच्छा पंद्रह में कहते तस्मात मानांतर विसंवादा भावात, प्रमाणांतर से विसंवाद आदि नहीं है, यहां न होने से स्वार्थ में प्रमाण है वाक्य, कौन जो विशुद्धि आदि गुण वाला बताने वाला वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है, ये कहा ठीक है। विशुद्धियादि गुण, विशुद्धियादि गुण का प्रमाण विज्ञानात् फल श्रवणात्, विशुद्धियादि गुण वाला प्राण के उपासना से विज्ञान मन उपासना से फल सुनाई पड़ा है फल श्रवणात्, तदवादस्य यथार्थत्व में वो जो विशुद्धियादि गुण का वादक वाद श्रुति है ना उसमें यथार्थत्व ही है, ये कहते हैं ततः इत्यादि भाष्य में कहा यथार्थता है, तथा श्रेय प्राप्ति दर्शनात्, देखो विशुद्धि आदि गुण वाली प्राण की उपासना करने से मोक्ष की माने हिरण्यगर्भलोक की प्राप्ति सुनाई पड़ी है, श्रेय प्राप्ति है, एक भाष्य में कहा तथा श्रेय प्राप्ति श्रवणात् यथार्थता प्रतिपद्यामहे, इसको हम यथार्थ समझते हैं या मानते हैं किसको, विशुद्धि आदि गुण की विशिष्ट प्राण की उपासना, एक ततः एक नंबर की टिप्पणी तथा माने यथोक्त प्राणोपासना, यथोक्त माने विशुद्धियादि गुण, विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना से श्रेय प्राप्ति देखाई पड़ता, शास्त्र में सुनाई पड़ता है, श्रवणात् का अर्थ यहां दर्शनात् का अर्थ श्रवणात् कर देने कहा, सुनाई पड़ा है कहां शास्त्र में सुनाई पड़ा है, विशुद्धियादि गुण वाली प्राण की उपासना से श्रेय प्राप्ति सुनाई पड़ा है शास्त्र में, इसलिए यथार्थता प्रतिपद्या भय विशुद्धियादि गुण के बतलाना यहां यथार्थ हम समझते हैं, ठीक है। हमें कहते हैं लोकपत वेदे भी सम्यक ज्ञानाद इष्ट प्राप्तिर अनिष्ट परिहारस्य इति अन्वय मुखेन उक्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेण व्यतिरेक मुखेणा आह समर्थ है, कहते हैं जैसे लोक में सम्यक ज्ञान से अर्थ की प्राप्ति होती है और विपरीत ज्ञान से अनर्थ की प्राप्ति होती है, थाणु में थाणु समझेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी और थाणु में पुरुष समझेंगे तो अनर्थ की प्राप्ति होगी, लोक में ऐसा देखा है रज्जु में रज्जु समझेंगे तो यथा माने यथार्थ प्राप्त होगा सम्यक प्राप्त होगा अर्थ प्राप्ति होगी और रज्जु को सर्व समझे तो अनर्थ प्राप्ति, जैसे लोक में है वेद में भी है यथार्थ को जैसे वस्तु है उसको यथार्थ समझने से अर्थ की प्राप्ति होगी श्रेय प्राप्ति होगी और यथार्थ समझ पर अनिष्ट की प्राप्ति होगी, यही बोलना है, यही टीका में बोल रहे हैं लोक लोक का दृष्टांत दिया, जैसे लोक में यथार्थ समझने से श्रेय प्राप्ति और अयथार्थ समझने से अनर्थ प्राप्ति, ठीक इसी प्रकार लोकवत वेदे भी सम्यक ज्ञानाद इष्ट प्राप्ति, सम्यक ज्ञान से इष्ट की प्राप्ति होगी, जैसे लोक में सम्यक ज्ञान से इष्ट प्राप्ति हो रज्जु को रज्जु समझने से इष्ट प्राप्ति होगी सम्यक ज्ञान से, इस प्रकार वेद में भी, और अनिष्ट परिहारश्च सम्यक ज्ञान से दो काम होता है इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार, इति अन्वय मुखे न उक्तम अर्थम, ये अन्वय मुख से कहा गया विषय है ये, उसको व्यतिरेक मुखे ना भी समर्थ है, व्यतिरेक मुख से द्वारा भी उसी का समर्थन करते हैं, व्यतिरेक दिखाते हैं जो माने जो वस्तु को अनर्थ समझता है माने विपरीत समझता है उसको अनर्थ मिलता है, जैसे लोग में है ये बोलना चाहते हैं। ये भाष्य में कहा विपरीय विपरीत ज्ञान होने पर वस्तु कुछ है और कुछ अन्य ज्ञान होने पर विपरीय च अनर्थ प्राप्ति दर्शनात्, अनर्थ की प्राप्ति की दिखाई दिया है। यो ही विपर्य अर्थम प्रतिपद्यते लोके, लोक में जो विपरीत रूप से विषय को प्राप्त कर अर्थ को प्राप्त करता है, जैसे रज्जु को सर्प रूप से प्राप्त करता है, थाणु को पुरुष रूप से प्राप्त करता है, यो ही विपर्य माने विपरीत रूप से अर्थम प्रतिपद्यते लोके, अर्थ की प्राप्ति करता है विषय प्राप्त करता है लोक में पुरुषम थाणु रिधि अमित्रम मित्रम, पुरुष को थाणु समझता है, है पुरुष उसको ठूंढ समझता हो तो उसको पुरुष की प्राप्ति नहीं होगी अनर्थ की प्राप्ति होगी, और अमित्रम मित्रम इति अथवा शत्रु को मित्र समझता हो लोग में माने क्या विपरीत समझने पर शत्रु को मित्र समझना विपरीत है अनर्थ की प्राप्ति होगी, और पुरुष को थाणु समझने पर अनर्थ की प्राप्ति होगी, जैसे होता है सो अनर्थम प्राप्त हुआ दृश्य है, लोक में भी वो अनर्थ प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ता है, इसलिए यहां भी वैसे ही समझना वेद में भी कहा। आगे टीका में बोलते हैं शास्त्र से अनर्थ तत्व इष्टम शंकाम आ रहे थे वेद में ना, ये जो प्राणोपासना जो बताया कैसे प्राणोपासना विशुद्धियादि गुण वाली बताने वाली प्राणोपासना है, विशुद्धियादि गुण विशिष्ट बनने वाला जो शास्त्र है अनर्थत्व इष्टम अनर्थ है, उसको हम अनर्थ ही मानते हैं, विशुद्धादि गुण वाली उपासना से कोई फल मिलने वाला नहीं है, ऐसे पूर्वादि शंका करता है, वो शंका का खंडन करते हैं सिद्धांत। शास्त्र से अनर्थार्थत्व इष्टम, शास्त्र के विषय को अनर्थ मानना इष्ट है, इति शंकाम निराज, ऐसी शंका पूर्वादि की हो तो उसका खंडन करते हैं सिद्धांत, नहीं शास्त्र के जो ये होगा अनर्थ नहीं बोलता शास्त्र कभी भी, न च कहा भाष्य में ये बोलेंगे न च कहेंगे, पहले भाष्य में पाठ है आत्मा ईश्वर देवता आदि नाम अपि अयथार्था नाम विचेत ग्रहण, यदि आत्मा के विषय में शास्त्र बोलता है और ईश्वर के विषय में बोलता है देवता के विषय में शास्त्र बोलता है, उनको भी यदि अयथार्थ मानने लग जाएगा कोई, ये सिद्धांत ही बोल रहे हैं आत्मा ईश्वर देवता आदि नाम, आत्मा है ईश्वर है देवता को शास्त्रीय कथन करते हैं, शास्त्र के द्वारा सिद्ध होना है पदार्थ, इनका भी अयथार्थानवेचित ग्रहण, अयथार्थ को यदि ग्रहण होता हो ये भी यथार्थ नहीं है समझ ऐसा समझता हो, अयथार्थ ग्रहण होता हो श्रुतितः श्रुति से ऐसा ग्रहण होता हो यदि वेद से अनर्थ प्राप्ति अर्थम शास्त्र में ध्रुवम प्राप्ति लोकवत एवः, फिर अनर्थ प्राप्ति के लिए शास्त्र इति ध्रुवम निश्चय ही आपतित प्राप्त माने आपतित लोक शास्त्रम अनिष्ट प्राप्ति के लिए हो जाएगा, यदि आत्मा को भी अयथार्थ संबंध बताता हो शास्त्र, ईश्वर को अयथार्थ बताता हो शास्त्र, यदि ऐसा बोलता हो तो शास्त्र क्या होगा अनिष्ट की प्राप्ति के लिए हो जाएगा। आत्मा ईश्वर देवता आदि नाम अपनी अयथार्थम चेत ग्रहण श्रुतिता, श्रुति से यदि ऐसा ग्रहण होता हो आत्मा ईश्वर देवता भी अयथार्थ रूप से ग्रहण होता हो ऐसी स्थिति में तो क्या होगा फिर अनर्थम प्राप्ति अर्थम शास्त्रम, यदि क्या होगा शास्त्र अनर्थ प्राप्ति के लिए होगा फिर तो, क्यों वस्तु ईश्वर आदि है उसको अयथार्थ समझता हो तो ऐसी स्थिति में शास्त्र बोलता हो तो ध्रुवम प्राप्त लोकवत, ध्रुवम माने निश्चितम प्राप्त आपतेत, ऐसी आपत्ति आएगी जैसे लोक में होता है माने अनर्थ को अर्थ समझने पर विपरीत समझने पर अनर्थ प्राप्ति होती है, ठीक इस प्रकार वहां भी अर्थ है सब ये उसको विपरीत समझेगा आत्मा ईश्वर देवता आदि को भी विपरीत समझेगा तो अनर्थ प्राप्ति के लिए शास्त्र बोलेगा अनर्थ होगा न चाहे तद इष्टम, ये ऐसा मानना ठीक नहीं है आत्मा के विषय में ईश्वर के विषय में देवता के विषय में नहीं है कहना ठीक नहीं है, शास्त्र ही बताएगा उनको न चाहे तद इष्टम, ये कहा ये इष्ट नहीं है आत्मा ईश्वर आदि देवताओं को यथार्थ श्रुति को बोलना कभी इष्ट नहीं, ऐसा नहीं बोलेगी श्रुति, इसी प्रकार यहां भी प्राणोपासान को यथार्थ नहीं कर सकते ये बोलना चाह रहे हैं, तस्मात यथा अच्छा श्रुतिता में चार नंबर की टिप्पणी और अनर्थ प्राप्ति में पांच नंबर की टिप्पणी है, चार में कहा श्रुतिता ही थी तरही तब तो यदि श्रुति ऐसा बोलने लग जाए आत्मा ईश्वर देवता के भी अयथार्थ बोलने लग जाए तो ऐसी स्थिति में तब तो ये कहा पांच में कहते हैं अनर्थ इत्यादि अनिष्ट प्राप्ति प्रयोजकम शास्त्रम इति तद अवश्यम आपते इत्यर्थ। माने देवता आदि को भी विपरीत समझाने लगे शास्त्र तो क्या हुआ, अनिष्ट प्राप्ति का प्रयोजक मानना पड़ेगा शास्त्रों को या अवश्य आपत्ति आएगी, किंतु शास्त्र को ऐसा मानना ठीक नहीं होता। आगे भाष्य में कहते तस्मात छह की टिप्पणी है, तस्मात शास्त्र अनर्थार्थत्व से तस्यापि तबा भी अनिष्टत्वात्। शास्त्र को अनर्थ मानना तुम्हारे लिए भी अनिष्ट होगा, केवल हमारे लिए नहीं पूर्व पक्ष के लिए भी अनिष्ट होगा शास्त्र को अनिष्ट। तो तुम्हारे लिए भी यदि शास्त्र को अनिष्ट मानोगे तो स्वर्ग आदि के साधन यज्ञ आदि कर नहीं पाओगे, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही कहा, ये पांच में छह में यही बता रहे हैं, शास्त्र अनर्थार्थत्व से तबापि अनिष्टत्वात्। शास्त्र को माने अनर्थत्व मानने पर तुम्हारे लिए भी अनिष्ट है, शास्त्र को अनर्थ नहीं मान सकते, यही है। तो आगे भाष्य में कहते तस्मात यथा भूतान एव आत्मा ईश्वर देवता अधीन ग्राहयति उपासनार्थम शास्त्रम। इसलिए यही मानना होगा कि जो यथा भूतान एव जैसे हैं वैसे ही आत्मा ईश्वराधीन जो आत्मा है ईश्वर देवता आदि जितने भी हैं इनको ग्राहयति उपासनार्थम शास्त्रम उपासनार्थम ग्राहयति। जैसे ईश्वर है आत्मा है देवता है जैसे हैं उसी प्रकार को ग्रहण करवाते हैं कौन शास्त्र, किसके लिए उपासना के लिए। छह सात की टिप्पणी, छह तो हो गया सात में ग्रहायति तथा जबार्तिकम वार्तिकार ने कहा इस विषय में सुरेश्वराचार्य ने कहा यावत किंचित किंचन मिते प्राप्तम न तन मिथ्या तत्पतः मिथ्येति ग्रहायत शास्त्रम अनर्थार्थम यथो भवेत। ये कहा यावत किंचित मिते प्राप्तम जितने भी ज्ञान से जो प्राप्त होता है मिति माने ज्ञान अथवा प्रमाण यावत किंचित मिते प्राप्तम न तन मिथ्या तत्वतः जितने भी प्रमाण सिद्ध वस्तु हैं शास्त्र भेद प्रमाण हैं उसको मिथ्या नहीं मान सकते। जो प्रमाण से सिद्ध जो होगा उसको मिथ्या नहीं कह सकते क्यों मितत्वता वो प्रमाणित है, किसी प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध वस्तु को मिथ्या कहना नहीं बनता। आत्मा ईश्वर देवता आदि प्रमाण सिद्ध है शास्त्र प्रमाण इनके लिए उनको मिथ्या कहना नहीं बनता। यावत किंचित मिते माने प्रमाणात् जितने भी प्रमाण के द्वारा प्रमाण से प्राप्त वस्तु हैं शास्त्र प्रमाण से न तन मिथ्या मितत्वतः क्योंकि प्रमाणित होने से उनको मिथ्या नहीं कह सकते मितत्वतः प्रमाणत्वात् यही है। मिथ्येति ग्राहित शास्त्रम यदि मिथ्या ऐसा शास्त्र यदि ग्रहण करवाता हो जो प्रमाण सिद्ध वस्तु को भी मिथ्या ग्रहण कराता हो शास्त्र यदि मिथ्या इति ग्राहित शास्त्रम जो प्रमाण सिद्ध वस्तु को भी शास्त्र मिथ्या घोषित करता हो तो स्थिति में क्या हो अनर्थार्थम ये तो हो तब तो क्या होगा शास्त्र अनर्थ के लिए होगा तब तो। इसलिए प्रमाण सिद्ध वस्तु को शास्त्र कभी मिथ्या नहीं कर सकता। आत्मा ईश्वर देवता आदि प्रमाण सिद्ध है, इसी प्रकार यहां प्राणोपासना जो है विशुद्धि आदि गुण विषय वो भी प्रमाण सिद्ध है शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है उसको मिथ्या नहीं कर सकते यही कहना है। अस्य अर्थ इस वार्तिक का अर्थ भी है शास्त्र सिद्धम प्रमाणस्य यही तो है शास्त्र सिद्धम प्रमाणस्य विशुद्ध्यादि न तन मिथ्या हेतु अभावात इत्यादि बोलते हैं। शास्त्र से सिद्ध जो प्रमाण वस्तु है प्रामाणिक वस्तु कहां हाँ अस्य अर्थ है ना शास्त्र सिद्धम प्राण से विशुद्ध्यादि शास्त्र से सिद्ध जो प्राण की जो विशुद्ध्यादि गुण का विधान है यहाँ विशुद्ध्यादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना में बतलाना है इस प्रकरण में हमको तृतीय ब्राह्मण में बताना है। तो शास्त्र से सिद्ध जो प्राण है उसके उसमें विशुद्ध्यादि जो विशुद्ध्यादि गुण का विधान है न तन मिथ्या उसको मिथ्या नहीं कह सकते विशुद्ध्यादि गुण को न तन मिथ्या हेतु अभाव कोई कारण प्रमाण नहीं मिलता उसके लिए मिथ्या कहने के लिए क्यों ये शास्त्र के सिद्ध शास्त्र सिद्ध जो प्राण है प्राण तो शास्त्र सिद्ध वस्तु है देवता है उसमें विशुद्ध्यादि जो गुण का विधान करना है वह मिथ्या नहीं हो सकती क्यों हेतु अभाव इत्यर्थ प्राण से सत्यमेव शुद्ध्यादि इत्यत्र हेतुअंतर महा प्राण में जो है ना प्राण में सत्यत्व है शुद्ध्यादि जो विशुद्ध्यादि गुण सत्य है इसमें अन्य हेतु देते हैं मिथ्या इति ग्राहित शास्त्र मिथ्या इति ग्राहित शास्त्रम अनर्थार्थम तो भवेद यदि शास्त्र मिथ्या ग्रहण करवाता हो जो प्रमाण सिद्ध वस्तु को ऐसी स्थिति में क्या होगा, मिथ्य अनर्थ को प्राप्त कराएगा, आपत्ति है ये, शास्त्र ऐसे नहीं बोल सकता है। कहा टीका में, यदि मिथ्या इति निश्चितम शुद्ध्यादि प्राणस्य, यदि मिथ्या ऐसा निश्चित हुआ हो जो प्राण में जो शुद्धि आदि विशुद्धि आदि गुण है उनका, शास्त्रम बोध्यत, यदि शास्त्र ऐसा बोधित करता हो कि नहीं ये मिथ्या है, विशुद्धि आदि गुण प्राण में मिथ्या ऐसा बोधित करता हो, यदि ज्ञान कराता तदा वस्तु तो अविद्यमान तद विशिष्ट तत् प्रतिपत्तिर, वास्तव में जो अविद्यमान विशुद्धियादि का नहीं है, यदि विशुद्धियादि तो अविद्यमान में तद विशिष्ट माने फिर नहीं है जो विशुद्धियादि उसको तद विशिष्ट माने विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण का विधान करने से प्रतिपत्ति ऐसा होने से अनर्थ से आता अनर्थ होता फिर, माने जो विशुद्धियादि नहीं है उस विशुद्धियादि का विधान करता हो शास्त्र तो उसका क्या अनर्थ हो जाता शास्त्र, अनर्थ से आता। लोके विपरीतार्थ धियो अनर्थ दर्शात, लोक में जो विपरीत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है ना, विपरीत बुद्धि वो अनर्थ का कारण बना है, रज्जु को सर्प समझ रही है अनर्थ होता है, तो विशुद्धियादि गुण यदि नहीं है और उसका विधान यदि शास्त्र कर देता हो तो स्थिति में क्या होगा, अनर्थ की प्राप्ति होगी, इसलिए विशुद्धियादि गुण विशिष्ट प्राण की उपासना है यहां ये समझ रहा है ये बोल रहे हैं। अतः शास्त्रम मिथ्या शुद्धियादि बोधक अनर्थार्थम स्यात् न चैतष्टम, इसलिए शास्त्र क्या होगा, मिथ्या अशुद्ध्यादि बोधकम, मिथ्या वस्तु को शुद्ध्यादि बोधक होने लग जाएगा यदि ऐसा बोले लग जाए तो, मिथ्या शुद्ध्यादि बोधकम अनर्थार्थम स्यात्, ऐसे मिथ्या वस्तु को यदि शुद्ध्यादि बोलने लग जाए शास्त्र तो अनर्थ के लिए होगा, न चाहे तद इष्टम, ये इष्ट नहीं है, इसलिए शुद्ध्यादि गुण विशिष्ट है, गुण है प्राण में ये सिद्ध होता है। क्यों अपौरुषेय संभावित सर्वदोषाः दोषस्य, शास्त्र ऐसा है अपौरुषेय है, किसी पुरुष के प्रणीत पुरुष के द्वारा होगा उस कुछ माने उसमें अपने ये होते दोष की संभावना है, विप्रलम्ब ठगने के लिए लिख सकता है कुछ वाक्य बोल सकता है, कुछ दूसरा उद्देश्य है उसका ऐसा बोल सकता है, भ्रांत हो सकता है, तो ये शास्त्र जो है विप्रलम्बक नहीं, उसको कोई किसी से लेन देन नहीं है, उसका कोई अपना प्रयोजन नहीं है कोई भी, जो लोक में जो ग्रंथ आदि बनाने वाला का अपना दूसरा कोई उद्देश्य दूसरा हो सकता है, विप्रलम्बक हो सकता है, लिखने के लिए लिख दिया, आपके पास बुद्धि है लिख दिया, किंतु आपका उद्देश्य दूसरा है, ऐसा हो सकता है, किंतु यह ऐसा नहीं, यही बोलते हैं अपौरुषेय है, वेद अपौरुषेय है शास्त्र आपका, किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत नहीं है, और असंभावित सर्वदोषस्य, कोई भी दोष यहां संभावना नहीं है शास्त्रों में, असंभावित है सारे दोष जिसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष है शास्त्र, जो अपौरुषेय है और कोई दोष नहीं है ऐसा शास्त्र आते हैं। अशेष पुरुषार्थ है तो जितने पुरुषार्थ चाहिए आपको, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब बताने वाला शास्त्र है, संपूर्ण पुरुषार्थ का जो कारण है शास्त्र उसका, तस्य अनर्थत्वम यस्तुम अशक्यत्वेन, तस्य माने शास्त्रस्य, ऐसे शास्त्र को अनर्थ मानना इष्ट नहीं होता, इसलिए शास्त्रीयम शुद्ध्यादि सत्यम एव, शास्त्र में जो बताया प्राण में शुद्ध्यादि गुण सत्य ही है। फिर पूर्वादि बोले क्या कि ना महाराज, जैसे योषा को अग्नि बोला, स्त्री को अग्नि बोल दिया, योषा भाई अग्नि इत्यादि है पांचक इसमें पंचाग्नि विद्या में है ना, अच्छा योषाग्निवध योषा भाव अग्नि ऐसा आया है वहां, माने स्त्री को ही अग्नि शब्द से कहा है ऐसा बोल दिया, असौ भाव लोको अग्नि पर्जन्य भाव लोको पर्जन्य भाव अग्नि, यम ये पृथ्वी लोको अग्नि ऐसा, और पुरुषो भाव अग्नि ऐसा ऐसा आया है, और योषा भाव अग्नि माने पांच जगह में जो यहां से ऊपर फल भोगने गया हुआ व्यक्ति पांच जगह हवन होकर के यहां फिर शरीर प्राप्त करता कहना है, पहले स्वर्ग में आहुति पड़ी उससे स्वर्ग में पहुंचा, फिर उसके बाद फल समाप्त होने पर फिर वापस आते से बाद परजन्य के माध्यम से नीचे आएगा, पृथ्वी में पहुंचेगा, पृथ्वी से अन्न में पहुंचेगा, अन्न से पुरुष के शरीर में पहुंचेगा, फिर स्त्री के शरीर में पहुंचेगा, फिर वहां पर आहुति पड़ गई इसलिए अग्नि कहा, माने अनग्नि में अग्निबुद्धि जिस प्रकार है यहां भी अब अशुद्धि आदि में शुद्धि गुण ऐसा पूर्वादि बोलना चाहे तो सिद्धांति खंडन करते हैं। एक न चाहे योषाग्निवध सिद्धांति बोल रहे हैं, योषाग्नि के समान जैसे स्त्री को अग्नि कहा पंचाग्नि विद्या में, माने अतस्मिन तद्बुद्धि है वहां, वास्तव में अग्नि नहीं है वहां, खाना नहीं पकाया जाता, वो दाहकता नहीं है स्त्री में, किंतु उपासना के लिए आरोप किया, यहां ऐसा नहीं बोलते हैं। न चाहे योषाग्निवध इदम अपनी मिथ्या इति उत्तम, जैसे योषा को अग्नि बोलना मिथ्या है, वो एक स्त्री को अग्नि बोलना मिथ्या है, इसी प्रकार ये भी ऐसा ही है, ऐसा कहना ठीक नहीं, न युक्तम सिद्धांत कहते ऐसा बोलना ठीक नहीं। तद्वत अत्र द्वारार्थे विरोधाभाव से उक्तत्वाद, वहां के समान यशा अग्नि के समान अत्र माने यहां प्राणोपासना में शुद्धि आदि गुण में द्वारार्थे यह शक्यार्थ में है, शक्यार्थे विरोधाभाव से विरोध नहीं है, वहां विरोध है क्योंकि योषा शब्द से जो अग्नि को कहना विरोध है क्योंकि दाहकता का अभाव है, यहां विशुद्धियादि गुण के द्वारा प्राण प्राण की उपासना में विशुद्धियादि गुण बोलने में कोई विरोध नहीं आता, द्वारार्थ में मान शक्यार्थ में विरोध है, वहां कहा योषा वही अग्नि में शक्यार्थ है स्त्री, योषा शब्द स्त्री, वहां पर दाहकता नहीं अग्नि नहीं हो सकती, वहां विरोध है वहां शक्यार्थ में, किंतु यहां पर माने प्राणोपासना जो विशुद्धियादि गुण में विरोध नहीं है, शक्यार्थ में विरोध नहीं है, एक विरोधाभाव से उक्तत्वात् पहले बता दिया, कहा द्वारार्थ है मैंने शक्यार्थ अर्थ कर दिया। योषा अग्नित्वम से छांदोग्य में है पंचम अध्याय में अग्नि विद्या में है, वृद्धार्थ में आता है छांदोग्य में विशेष करके है पंचाग्नि विद्या में है, माने यहां से जो एक शास्त्रीय ढंग से कर्म करके जो मृत शरीर है गया हुआ जीव स्वर्ग पहुंचता है तो स्वर्ग में आहुति पड़ गई, स्वर्ग में पहुंचना आहुति हो गई, फिर वहां से कर्मफल भोगने के बाद में अब एक बार आहुति होगी स्वर्ग में, कर्मफल भोगने के बाद वापसी होगा तो कैसे आएगा, जो बरसने वाला जल के माध्यम से किसी बूंद में होकर नीचे आता है वो, ऐसे परजन्य इसमें पंचाग्नि विद्या में है, तो वो परजन्य को अग्नि कहा क्यों, वहां से आहुति हो गई उसकी, वहां परजन्य में गिरा वो ऐसा समझते हैं, उसके बाद पृथ्वी में पहुंचेगा वो, जो वृष्टि की बारिश पृथ्वी में आई तो पृथ्वी को अग्नि कहा, अयम बाब लोगो अग्नि ऐसा बोला है, ये लोग अग्नि है पृथ्वी को अग्नि बोला, माने वो जीव आ रहा है वहां वापस कर्म करने के लिए फल भोग करके, फिर उसके बाद पृथ्वी से सीधा पैदा होगा नहीं है, तो फिर क्या होगा, पृथ्वी में अन्नादि बनेंगे तो अन्न किसी अन्न के कण में पहुंचेगा वो, उस सहारा लेके आएगा, अच्छा तो अन्न को कूट पीट करके कोई पुरुष खाएगा, वो अन्न के बाद में वहां पृथ्वी के बाद में पुरुष में पहुंच गया, इसलिए पुरुषो वाप अग्नि ऐसा बोला हुआ है, उसके यहां आहुति हो गई उसके पेट में आ गया वो, अब पुरुष के माध्यम स्त्री में आहुति होगी वहां पहुंचेगा वो उस पुरुष संबंध, इसलिए वो योषा को अग्नि शब्द से बोल दिया है, आहुति डालने का स्थान होने से अग्नि शब्द से बोला हुआ पंजाग्नि विद्या के है, यहां ऐसा नहीं है, वहां तो मिथ्या है वो, माने योषा जो है स्त्री जो है दाहकता नहीं उसमें, वहां द्वार शक्यार्थ में विरोध है, वहां द्वारार्थ में शक्यार्थ है, शक्यार्थ में विरोध है वहां, किंतु यहां शक्यार्थ में प्राण उपासना में कोई विरोध नहीं है, शुद्धियादि गुण का विरोध नहीं है, ये बता दिया। आगे भाष्य में तस्मात यथा भूतानेव आत्मा ईश्वरवादेन ग्राहयति उपासनार्थम शास्त्रों कहा, इसलिए इसी जैसे शास्त्र आदि में आत्मा ईश्वर आदि की चर्चा है उसी प्रकार शास्त्र ग्रहण करवाता है, मिथ्या नहीं बोलता, एक सात की टिप्पणी तो हो गई थी ना, अच्छा आगे नामादौ च ब्रह्म दृष्टि प्रसार अयुक्त मिथ्या पूर्वादि शंका करता द्वारा, नाम ब्रह्म इति उपासित आता है तो नाम कोई ब्रह्म है क्या, अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि हो रही है अयथार्थ है वो, ठीक इसी प्रकार प्राण में विशुद्धियादि गुण भी उसी प्रकार है, माने विशुद्धियादि के अभाव में विशुद्धियादि बोल दिया, जैसे नाम को ब्रह्म बोल दिया, नाम कोई ब्रह्म है क्या, अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि है, इस प्रकार अशुद्धि में विशुद्धि बुद्धि है, वहां पूर्वादि ये कह रहा है विशुद्धियादि गुण प्राण में नहीं है, है अशुद्ध गुण वाला है किंतु बोल दिया, जैसे नाम को ब्रह्म बोलते नाम ब्रह्म उपासित आता है, तो शांत हो गया नाम आदो ब्रह्म दृष्टि दर्शन, नाम आदि में आदि से मनोब्रह्म, मन कोई ब्रह्म है क्या, अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि करना मिथ्या ही तो है, ठीक इसी प्रकार अशुद्धि में शुद्धि बुद्धि करना, तो प्राणोपासना में प्राणोपासना तो है ठीक है किंतु शुद्धि आदि गुण प्राण में नहीं है, ये पूर्वाज बोलेंगे नामादो ब्रह्म दृष्टि दर्शनाद अयुक्तम, प्राणोपासना में शुद्धि आदि गुण सही है कहना यथार्थ है कहना बनता नहीं, क्यों अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि जैसे यहां भी अशुद्धि में शुद्धि बुद्धि हो गई, विधान कर दिया शास्त्र अयथार्थ को बोलता है, देखा है कहां देखा, नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि बोलता है, शास्त्र ही बोल रहा है नाम ब्रह्म इति उपासित मनोब्रह्म इति उपासित ऐसा आता है, तो क्या नाम ब्रह्म है मन ब्रह्म है, तो शास्त्र अयथार्थ बोलता है, तो इसी प्रकार यहां भी प्राण में जो विशुद्धियादि गुण है अयथार्थ बोल रहा है शास्त्र, ये पूर्वादि का कहना है, नामादो ब्रह्म दृष्टि आदि से लेना मनोब्रह्म उपासित आ जाएगा, आदित्य प्रमित उपासना कई है ऐसे, नामादो ब्रह्म दृष्टि दर्शनाद अयुक्तम। शास्त्र झूठ नहीं बोलता, ऐसी बात नहीं है, मिथ्या ग्रहण करवाता है। नाम को ब्रह्म बोलता है, आदित्य को बोल देता है ब्रह्म, मन को ब्रह्म बोलता है, ऐसे यहां भी अशुद्धि को शुद्धि बोल दिया। वास्तव में प्राण में शुद्धि गुण नहीं है, ऐसा पूर्वादि कहेगा। इति चेत आगे उसी की व्याख्या है, यह संग्रह वाक्य है, क्योंकि संग्रह और विस्तार, संक्षेप में बोलना उसके बाद आगे उसी के विस्तार करना, पूर्वादि के भाष्य आगे। फुटम प्रसिद्ध है बोलता है, क्या नामादि जो अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि प्रसिद्ध है, सांख्योग्य उपनिषदों में शास्त्र बोलता है अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि करता है, इस प्रकार यहां भी अशुद्धि में शुद्धि बुद्धि कर दी। स्फुटम माने स्पष्ट है बात, क्या अशुद्धि अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि करना आदि, माने अयथार्थ को अयथार्थ को यथा माने सत्य बोल देना। फुटम नामादेर अब्रह्मत्वम, स्पष्ट है नामादि ब्रह्म नहीं है, नाम कोई ब्रह्म थोड़ी होता है, नहीं होता। तो तत्र ब्रह्म दृष्टि, उस नाम में फिर ब्रह्म दृष्टि कर रहा है शास्त्र, नाम ब्रह्मति उपासित ऐसा बोल रहा है वो शास्त्र। फुटम नामादेर अब्रह्मत्वम, नामाब्दि में अब्रह्मत्व स्पष्ट है, तत्र ब्रह्म दृष्टिम, उसमें जो ब्रह्म दृष्टि है नाम आदि में, तत्र माने नामादौ ब्रह्म दृष्टिम, थाणवादौ इव पुरुष दृष्टिम विपरीतम ग्रह इति शास्त्रम दृश्यते। जैसे थाणों में पुरुष बुद्धि होती है ना, उसी प्रकार नाम में ब्रह्म दृष्टि वैसे ही है, विपरीत ग्रहण करवाता है शास्त्र वहां, कहां नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि, तो शास्त्र ऐसे झूठ बोलता है, पूर्वादि कह रहा है। जैसे थाणवादि में पुरुष दृष्टि होती है, तद भिन्न में तदबुद्धि होती है वहां, माने थाणु पुरुष भिन्न है और पुरुष दृष्टि हो रही है, इस प्रकार ब्रह्म नहीं है नाम आदि, उसे ब्रह्म दृष्टि करा रहा है शास्त्र, विपरीत ज्ञान करा रहा है, विपरीताम ग्राहयत शास्त्रम, विपरीत ज्ञान करवाता है शास्त्र, दृश्यते ऐसा ग्रहण करवाता हुआ दिखाई पड़ता है शास्त्र। तस्मात यथार्थमेव शास्त्र प्रतिपत्ति स्त्री अयुक्तम, तो पूर्वादि बोलता है अपने वाक्य पूरा करता है, बोलता है कि इसलिए तस्मात मन इस कारण से यथार्थम एव शास्त्रता प्रतिपत्ति श्रेय, यथार्थ ही शास्त्र से ज्ञान होने से श्रेय होता है, ये जो इति आपने जो ऐसा कहा अयुक्तम वो ठीक नहीं है, शास्त्र से जो होता है यथार्थ ही होता है, जो कहा वो ठीक नहीं, शास्त्र अयथार्थ भी बोलता है, नाम प्रमित उपासित आदि आया है। यदि चेत यहां तक पूर्व पक्ष है, आगे सिद्धांत इसका उत्तर देंगे। टिप्पणियां हैं नाम अवधो में आठ नंबर टिप्पणी, नाम प्रमित उपासित छांदोग्य में है ये, नाम उपासित सप्तम खंड में कहते छांदोग्य में, सप्तम अध्याय के प्रथम खंड में है ये, ऐसा बताया मैंने सनत कुमार और नारद के संवाद में है। ये जो कुछ तुमने पढ़ा ना ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब नाम है, ये नाम की उपासना करो तुम, जब नारद जी ने बताया जितने तुम जानते हो उतना बताओ, आगे बताऊंगा सनत कुमार जी कहा, तो नारद जी ने कहा मैं ये जानता हूं ये जानता हूं ये जानता हूं ये जानता हूं, सारी सारी संसार की विद्या सब जानते थे वो, तब कहा अरे बाबा ये तो नाम है, चलो इसी में ब्रह्म बुद्धि से उपासना करो, ऐसा बोला था सनत कुमार जी, वही है आठ नंबर टिप्पणी हो गई। आगे नौ में कहा, इधर एक में नामादौ अनात्मनी का तत्र माने जो नामा नहीं अनात्मा है उनमें ब्रह्म दृष्टि, जो शास्त्र विधान कर रहा है नाम प्रमित वाचता, जैसे थाणवादि में पुरुष दृष्टि करना अयथार्थ है ये, तो विपरीत ग्रहण करवाता है शास्त्र ने कहा, इसलिए तस्माद दो नंबर टिप्पणी पूर्वादि की भाष्य में है, तस्माद उक्त व्यविचारात, हाँ शास्त्र यथार्थ ही ग्रहण करवाता है, इसमें व्यविचार मिल गया कहा नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि करना, हमने बताया व्यविचार दिखाया शास्त्र, व्यविचार शास्त्र का व्यविचार दिखा दिया, चेत सिद्धांत कहते नो ऐसी बात नहीं है भाई, शास्त्र का भी ऐसा मिथ्या ग्रहण नहीं कराएगा न। तीन नंबर टिप्पणी, अब्रह्मणी अभी नामनी ब्रह्म इति ज्ञान से मिथ्यात्म न, अब्रह्म जो नाम है उसमें ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान है उपासना है वो मिथ्या नहीं, कौन अब्रह्म में जो ब्रह्म बुद्धि है वो ब्रह्म बुद्धि मिथ्या नहीं है सत्य है, ये कहते अब्रह्मणी अभी नामनी ब्रह्म इति ज्ञान से, अब्रह्म जो होगा नाम, नाम में ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान हो रहा है वह भी वह मिथ्यात्म नाम मिथ्या नहीं है, ज्ञान मिथ्या नहीं है, ठीक है। कैसे तो बोलते हैं प्रतिमावद भेद प्रतिपत्ति, देखो वहां यथार्थ ज्ञान है नाम प्रमित, नाम को ब्रह्म समझना, क्यों उपासक समझता है नाम भिन्न है प्रतिमा भिन्न है, ब्रह्म भिन्न है, नाम भिन्न है, जैसे प्रतिमा भिन्न है, हमारा इष्ट भिन्न है। प्रतिमा को हम आधार बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इष्ट की उपासना करते हैं, ठीक इस प्रकार यहां भी नाम को आधार बना करके ब्रह्म की उपासना करनी है। नाम ही ब्रह्म है ऐसा नहीं, वहां भेद ज्ञान है, क्या ज्ञान है, भेद है, भेद पूर्वक होता है, यही कह रहे हैं सिद्धांत न प्रतिमावत भेद प्रतिपत्ति। जैसे प्रतिमा में अपना इष्ट का भेद ज्ञान होता है, चाहे विष्णु आदि जो भी प्रतिमा होंगे, प्रतिमा बनाएंगे, अपने इष्ट का भेद ज्ञान होता है, ये इष्ट नहीं है पक्का, इष्ट को खरीदा नहीं जाता, प्रतिमा खरीद के लाते हैं हम, तो मान भेद ज्ञान है, ठीक इस प्रकार नाम में और ब्रह्म में भी भेद ज्ञान है, भेद प्रतिपत्ति है। कहा चार की टिप्पणी, ब्रह्म नाम और भेद ज्ञान पुरुषरम नाम ने ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म और नाम में भेद बुद्धि पूर्वक नाम में ब्रह्मत्व बुद्धि के आरोप किया है, ब्रह्म बुद्धि किया गया है, यहां मिथ्या नहीं है, शास्त्र मिथ्या ग्रहण नहीं करवाता, ये कहा। आगे कहते हैं भाष्य में, नामादौ अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टिम विपरीताम ग्राहयति शास्त्रम थाण्वादौ विप पुरुष दृष्टिम इति नैतत् साधु अभोच। सिद्धांत कह, तुमने ये ठीक नहीं, आपने ठीक नहीं कहा ये, नैतत् साधु अभोच, तुम आपने जो कहा था नामादौ अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टिम विपरीताम ग्राहयति शास्त्रम, नामादि जो अब्रह्म है उसको ब्रह्म दृष्टि विपरीत दृष्टि करवाता है शास्त्र, थाण्वादौ विप पुरुष दृष्टिम जैसे थाणु आदि में पुरुष दृष्टि विपरीत दृष्टि ऐसा करवाता है शास्त्र जो कहा, नैतत् साधु अभोच, ये ठीक नहीं कहा आपने, सिद्धांत बोल रहे पूर्वादि को, नहीं तत् साधु अभोच, ये ठीक नहीं कहा, बज धातु लुक लकार प्रथम से वचन, ये ठीक नहीं कहा, क्यों, तो अकस्मात पूर्वादि को क्यों ठीक नहीं कहा हमने, अब्रह्म दृष्टि तो करा रहा है वो, नाम ब्रह्म नहीं है उसमें ब्रह्म दृष्टि, अकस्मात पूछा पूर्वादि ने। सिद्धांत उत्तर देते हैं, भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्न से नामादो विधीयते ब्रह्म दृष्टि प्रतिमादो विष्णु दृष्टि, कहा भेदे नहीं ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य, भेद पूर्वक ब्रह्म का नामादि नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य, भेद से ब्रह्म से ये है आपका पंचमी है ब्रह्मण, और नामादि वस्तु द्वितीयांत है, नामादि वस्तु को ब्रह्म से भिन्न समझने वाला जो भिन्न प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है ऐसा है, ये नामादि वस्तु द्वितीयांत एक वचन है नपुंसकलिंग में है, वो नामादि वस्तु को ब्रह्म से ब्रह्मण षष्ठी पंचमी है, ब्रह्म से नामादि वस्तु को भिन्न प्राप्त हुआ जो व्यक्ति होगा, नाम भिन्न है ब्रह्म भिन्न है ऐसा जो प्राप्त हुआ व्यक्ति है उसी को नामादो विधीयते ब्रह्म दृष्टि, नामादि में उसी के लिए ब्रह्म दृष्टि का विधान होता है, माने आधार आधेय भाव दिखता है वहां जिसको ऐसा दिख रहा है उसके लिए है। जैसे प्रतिमादो यो विष्णु दृष्टि, जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि होती है, प्रतिमा आधार है और आधेय विष्णु है, ठीक इस प्रकार यहां अभेद नहीं है, नाम को ही ब्रह्म कहा नहीं, नाम में ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा, नाम को ब्रह्म नहीं बोला वहां, माने नाम में ब्रह्म की उपासना करने को बोला, क्या बोला, इसलिए ये यथार्थ ना यथार्थ है, जैसे प्रतिमा में विष्णु आदि की उपासना होती है, ठीक इस बार नाम में, नाम को ब्रह्म नहीं, नाम में ब्रह्म की दृष्टि करने को कहा, आधार आधे भाव है, इसलिए यथार्थ है अयथार्थ नहीं है, शास्त्र अयथार्थ नहीं बोध कराएगा, ये कह रहे हैं। टिप्पणियां हैं पांच और छह है ना, पांच छह सात, पांच में कहा दीप्तियांतम यतत कहते, देखो नामादि वस्तु ये दीप्तिया का एक वचन है ध्यान देना, और ब्रह्मण पंचमी है, ब्रह्म से नामादि को क्या नामादि को भेदेन प्रतिपन्न से ऐसा अनुभव करना, ब्रह्मण नामादिशु भेदेन प्रतिपन्नस्य, ब्रह्म से नाम नामादि जो नाम हो आदित्य हो मन हो इनको भिन्न रूप से प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है, नाम भिन्न है ब्रह्म भिन्न है ऐसे प्राप्त हुआ व्यक्ति को प्रतिपन्नस्य, छह की टिप्पणी में कहा प्रतिपन्नस्य माने पुरुष से ऐसा जो व्यक्ति होगा, माने ब्रह्म से नाम को भिन्न रूप से प्राप्त किया है, भेद है दिखता है जिसको उसको, तो नामादो विधीयते ब्रह्म दृष्टि, कहा नामादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान होता है, जैसे प्रतिमादो विष्णु दृष्टि बोला था, विष्णु दृष्टि में सात की टिप्पणी, विष्णु तथा च अविवेक पूर्वक अभेद धियो मिथ्या ज्ञानत्वा, देखो मिथ्या ज्ञान कौन होता है, अविवेक पूर्वक जो अभेद ज्ञान होता है, कहां जैसे शरीर में आत्मबुद्धि है, ये मिथ्या ज्ञान है। अविवेक पूर्वक जो अभेद बुद्धि होती है वहां मिथ्या ज्ञान होता है, जहां भेद पूर्वक विवेक पूर्वक भेद बुद्धि बनी है वहां मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते। नाम ब्रह्म इति उपासित में भेद पूर्वक ज्ञान होता है, नाम ब्रह्म नहीं है किंतु नाम में ब्रह्म दृष्टि की जाती है क्या, हाँ जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि ऐसा है, वहां उपासना करने वाला भेद देखता है, वहां जैसे शरीर में अभेद दिखता है, अहम ब्रह्म अहम मनुष्य क्या दिखता है, यहां यहां भेद पूर्वक ज्ञान नहीं है, यहां अभेद पूर्वक है, अविवेक के कारण अभेद है, जहां विवेक विवेक के द्वारा भेद पूर्वक ज्ञान हुआ, ये बोल रहे टिप्पणी में, ये कह रहे हैं यथाच अविवेक पूर्वक धियो भेद धियो, जहां अविवेक पूर्वक भेद बुद्धि होगी, भेद बुद्धि है मिथ्या ज्ञान होता, वो मिथ्या ज्ञान है, अविवेक पूर्वक जो अभेद बुद्धि होती हो वो मिथ्या ज्ञान होता है, जैसे शरीर में आत्मबुद्धि यह है मिथ्या ज्ञान होता है। नामनी च सप्तमी एक बता, नामनी नामनी भी होता है, नामनी भी होता है, अल्लोपन सूत्र आता है ना, उसके बाद विभाषा गिश्यो आता है, यंगी परे है, लोप नहीं किया आकार का, नामनी भी हो जाता है और नामनी भी होता है, विभाषा अल्लोपन का एक पक्ष में बाधक होता है विभाषा गिश्यो, नी और सी परे हो तो विकल्प से आकार का लोप होता है, आकार का लोप नहीं किया, यही है। तथा अविवेक पूर्वक अभेद जियो, जहां अविवेद पूर्वक अभेद ज्ञान होता है मिथ्या ज्ञान, तो उसी को मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, अविवेक पूर्वक जो अभेद बुद्धि जहां होगी उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाए, जैसे शरीर में आत्मबुद्धि यही होता है मिथ्या ज्ञान। तो नामनीच और नाम में जो ब्रह्म दृष्टि है ना, नामनीच ब्रह्म दृष्टि विवेक पूर्वक, विवेक पूर्वक है, उपासक जानता है नाम ब्रह्म नहीं है भिन्न है, किंतु नाम में ब्रह्म का उपासना करता है, जैसे विष्णु में प्रतिमा में विष्णु की उपासना करता है, ठीक इस प्रकार है, वहां विवेक पूर्वक है, भेद ज्ञान है वहां विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक तन मिथ्या तो उक्तिर अयुक्ता, तुमने जो उसको मिथ्या कहा था माने नाम को ब्रह्म दृष्टि करना मिथ्या कहा, वो अयुक्त है, ठीक नहीं है सिद्धांत की तरह, ये बात कह दी। अच्छा ठीक है, देखिए इसकी अपौरुषेयस्य असंभावित सर्वदोषस्य अशेष पुरुषार्थ हेतु शास्त्रस्य अनर्थत्वं यष्टुम अशक्यम इत्यर्थ, यही है नच आगे बोला, नच देते इष्टम है ना, ये इष्ट नहीं क्या, पूर्वादि ने एक शंका उठ सिद्धांति ने कहा था आत्मा ईश्वर देवता देवतादीनाम अभी अयथार्थानाम ये विचेत ग्रहण श्रुति, तो श्रुति से यदि अयथार्थ ही ग्रहण होता है आत्मा के विषय में बोलना, देवता के विषय में है, ईश्वर के विषय में श्रुति बोलती है वो भी अयथार्थ ग्रहण कर रहा, तो शास्त्र ऐसा कराता हो देवता को भी अयथार्थ घोषित करता हो, ऐसे स्थिति में अनर्थ प्राप्त अर्थम शास्त्रम, फिर अनर्थ प्राप्ति के लिए शास्त्र होगा, यदि ध्रुवम प्राप्त लोकवत, जैसे लोक में माने इष्ट को अनिष्ट समझने पर अनर्थ प्राप्त होता है, तो शास्त्र यदि अनर्थ प्राप्त करवाता है ईश्वर आदि में भी तो क्या होगा, अनर्थ प्राप्ति के लिए शास्त्र माना जाता है, किंतु न चे देते इष्टम, ऐसा इष्ट नहीं है शास्त्र, कभी भी ऐसा ईश्वर आदि को मिथ्या घोषित नहीं करता, अर्थ है अनर्थ घोषित नहीं करता, यही कहा था, यही कहा क्यों, तो कहा इतिका में बता दिया इसका अर्थ कर दिया, अपौरुषेय असंभावित सर्वदोषस्य, अपौरुषेय है शास्त्र, पुरुष प्रणीत ग्रंथ जो होगा उसमें कोई ना कोई दोष की संभावना है, हो सकता है इसने दूसरा उद्देश्य इसका हो सकता है, एक कविता लिखने की शक्ति है, लिख दिया इसने, दूसरे का प्रकार से हो सकता है, विप्रलंबक हो सकता है ये, हाँ उस स्थिति में फिर वेद से इसकी तुलना की जाती है, यदि शास्त्र सम्मत लिखा हो तब तो सही होगा इसका लेख, यदि शास्त्र से असम्मत हो तो ये लेख को नहीं माना जाए, ये विप्रलंबक हो जाएगा, भ्रांत विप्रलंबक माना जाएगा, ये ग्रंथ को लौकिक ग्रंथ जितने होंगे वेद के द्वारा कसौटी करके सिद्ध किया माना जाता है, किंतु वेद में वेद अपौरुषेय है उसमें कोई दोष निकाल नहीं सकते, अपौरुषेय से असंभावित सर्वदोषस्य, कोई दोष नहीं वेद में, निर्दोष है वेद, कोई भी दोष का संभावना जिसमें है, अशेष पुरुषार्थ है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ के कारण है वेद, जो चाहिए वहां साधन बता दिया है आपको, धर्म है तो स्वर्ग आदि चाहिए तो क्या करना है, अर्थ चाहिए लौकिक विषय चाहिए स्वर्ग आदि चाहिए, अर्थ चाहिए क्या करना है, और काम इंद्रिय आदि पुष्ट चाहिए तो क्या चाहिए, और मोक्ष चाहिए तो क्या साधन है, सब साधन साध्य बताया हुआ है, अशेष पुरुषार्थ का जो हेतु है शास्त्र, शास्त्र से अनर्थत्व अनर्थार्थत्व यष्टुम असत्यम, अनर्थ समझना इष्ट मानना ठीक नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। शास्त्र से यथाभूत अर्थत्व निगमायती है, शास्त्र यथाभूत अर्थ को विषय करता है, इसका समापन करते हैं। शास्त्र जो वस्तु जैसा है उससे बोलता है, झूठ नहीं बोलता, इसका समापन करते। तस्मात कहा, तस्मात यथाभूतान एवं आत्मा ईश्वर देवता दिन ग्रह इति उपासनार्थम शास्त्रम, जिस यही होगा शास्त्र क्या कराता है, जैसे हैं यथाभूतान एव जैसे हैं वैसे ही बताना, एवं आत्मा ईश्वर देवता दिन ग्रह इति, जैसे आत्मा है ईश्वर है देवता आदि है उसी को ग्रहण करवाता है शास्त्र, ग्रह इति ग्रहण करवाता है उपासनार्थम, किसके लिए शास्त्र करता है, यह उपासना के लिए बता दिया। ठीक है, उपासनार्थम ज्ञानार्थम च, दो के लिए, खाली उपासना के लिए शास्त्र से देख जाते हैं, ज्ञान ज्ञान के लिए बताता है, किसके लिए, उपासनार्थम के आगे ज्ञानार्थम से इतना और शेष लगा देना भाष्य में कहा, भाष्य में केवल उपासनार्थम बोल दिया है, किंतु ज्ञानार्थम तो ज्ञानार्थ के लिए भी है, उपासना के लिए भी, ज्ञान के लिए भी है शास्त्र, जैसे देवता आदि है उसको अतिक्रमण करते हुए शास्त्र बोलता है, उपासना और ज्ञान के लिए बोलता है, ये कहा। अच्छा, पूर्वादि अव शंका करेगा, शास्त्रादि यथार्थ प्रतिपत्ति श्रेय प्राप्ति इत्यत्र व्यविचारम चोदयती, सिद्धांत ने कहा था शास्त्र से यथार्थ की प्राप्ति होती है, शास्त्राद यथार्थ प्रतिपत्ति श्रेय प्राप्ति, शास्त्र से शास्त्र के अर्थ को यथावत जानने से श्रेय की प्राप्ति होती है, ये जो कहा इस विषय में इत्यत्र इस विषय में व्यविचारम चोदयती, व्यविचार की शंका उठाता है पूर्वादि, कहा नामादि में प्रभु दृष्टि, नाम ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म बोल रहा है, तो शास्त्र यथार्थ नहीं ग्रहण करा रहा है, माने नाम को ब्रह्म बता रहा है, जैसे रज्जु को सर्प बताता हो वो वाक्य यथार्थ होता है क्या, इसी प्रकार नाम को ब्रह्म बोल रहा है, नाम ब्रह्म उपासित मनो ब्रह्म उपासित आदित्य ब्रह्म, कई ऐसे आते हैं नाम आदो यही है, तो व्यविचार दिखाना के प्रश्न करता है पूर्वादि, कहा नाम आदो यही भाष्य में नाम आदो ब्रह्म दृष्टि दर्शनाद अयुक्तम, शास्त्र यथाभूत अर्थ को ग्रहण कराता है ये बात नहीं, यथार्थ ग्रहण भी कराता है, ठीक है, ठीक है, तदेव स्फुटाई थी, इसी को स्पष्टीकरण करता है पूर्वादि, स्फुटम करके कहा, स्फुटम नामादिर अब्रह्मत्व, नामादि में अब्रह्मत्व स्पष्ट है, नाम ब्रह्म नहीं है इसमें, तत्र ब्रह्मदृष्टि नामादि में फिर ब्रह्मदृष्टि करा रहा है शास्त्र, नाम ब्रह्म उपासित ऐसा बोल रहा है, दृष्टि थाणुवाद हो गया पुरुष दृष्टि, जैसे थाणु आदि में पुरुष दृष्टि कर रहा, इसी प्रकार नाम ब्रह्म दृष्टि करना बोल रहा है, तो विपरीताम ग्रहा शास्त्र, विपरीत ग्रहण करावता हुआ शास्त्र दृष्टि, शास्त्र ऐसे दिखाई पड़ता है, नाम आदि को ब्रह्म दृष्टि करा रहा है, विपरीत अर्थ को प्रतिपादन कर रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है, तस्मात यथार्थम एव शास्त्र प्रतिपत्ति है श्रेय इति अयुक्तम इति चेत, पूर्वादि ने अपना कहा कि इसलिए यथार्थ ही शास्त्र से ज्ञान होने से श्रेय प्राप्ति होते, कहा यह ठीक नहीं है, पूर्वादि भाष्य हो गया, आगे सिद्धांत भाष्य आएगा, टीका में पूर्वादि के भाष्य की टीका है, अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि अतस्मिन तद्बुद्धित्वाद, अब्रह्म में जो ब्रह्म बुद्धि है, नाम को ब्रह्म बोल रहा है, नाम ब्रह्म नहीं है उसमें ब्रह्म दृष्टि करा रहा है, नाम ब्रह्म उपासित, अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि अतस्मिन तद्बुद्धि, अतस्मिन तद्बुद्धि है, जो वो नहीं है उसमें वो बुद्धि है, ब्रह्म नहीं है उसमें ब्रह्म बुद्धि है, अतस्मिन तद्बुद्धि मिथ्या, वो मिथ्या है, ये मिथ्याधि, ये मिथ्या ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, अब्रह्म में ब्रह्म दृष्टि, साच वो जो अब्रह्म में ब्रह्म बुद्धि है ना, साच सा माने मिथ्या बुद्धि, यावन नामनोगतम इत्यादि श्रुतिया फलवती तथा, ये उसका क्या है फिर फल भी बताया है मिथ्या बुद्धि है, नाम प्रमित उपासना, तो सनत कुमार ने नारद को बताया, नाम को ब्रह्म समझ के उपासना करो, कहा अब्रह्म में बुद्धि, किंतु फल बताया उस वाक्य का, फल क्या बताया, यावन नामनोगतम तत्र ऐसा अभी कामजारो भवति, ऐसा वहां मंत्र आता है, जहां तक नाम की गति है, कहां तक नाम की गति है, पूरे ब्रह्मांड में है, कहां तक है, नाम तो सर्वत्र चलेगा ही, स्वर्गलोक देवलोक जो भी नाम ही तो है सब, तो यावन नामनोगतम जहां तक नाम का विषय होगा, शब्द का विषय जहां तक होगा, तब तक इसकी यथा यथेष्ट गति होती, जहां जाना जाए जा सकता है, ऐसा फल बताया, ऐसा फल बताया है पूर्वादि बोल रहा है, अब्रह्मणे ब्रह्म दृष्टि अतस्मिन तद्विद्युत्वात् मिथ्यादि, यद्यपि मिथ्या बुद्धि है ये, फिर भी साच माने वो मिथ्या बुद्धि जो होगा अब्रह्म बुद्धि, नाम प्रमित उपासना आदि यावन नामनोगतम इत्यादि श्रुतियां फलवती, फिर भी वो फलशाली है उस बुद्धि, बुद्धि मिथ्या बुद्धि होने पर भी फलशाली है, कैसा है, फलवती है, जहां तक नाम किस गति है वहां तक इसके यथेष्ट कामानुसार होगी, जहां जाना जाए वह पहुंच सकता है, ऐसे बताए फल फल तथा शास्त्रार्थ यथार्थ प्रतिपत्ति रेप फलम इति अयुक्तम, माने शास्त्र से यथार्थ, शास्त्र से यथार्थ ज्ञान से ही फल मिलता है ये कहना ठीक नहीं, अयथार्थ ज्ञान से फल मिलता है, कहां मिला, नाम ब्रह्म उपास तो फल फल दिखाए, कहां तक है, जहां तक नाम गति है कहां तक है, पूरे ब्रह्मांड शब्द का विषय बनता है तो वहां तक ऐसा तथा कामचारो भवती, जैसा चाहेगा वैसे जाने पहुंचने वाला होता है, तो माने अयथार्थ ज्ञान से भी फल मिलता है, इसलिए वेद में चर्चा कर दी है, यथार्थ ज्ञान से ही फल मिलता है, आपने जो कहा था थाण में पुरुष दृष्टि करने से फल नहीं मिलता, शत्रु में मित्र बुद्धि करने से फल मिलता नहीं मिलता, आपने बोला वो ठीक नहीं है, माने अयथार्थ ज्ञान से भी फल मिलता है, केवल यथार्थ ज्ञान से ही फल मिलता है ये कहना ठीक नहीं, पूर्वादी ने कहा टिप्पणियां 9, 10, 11 नव ब्रह्म नामादो, अब्रह्मणी माने नामादो, जो ब्रह्म नहीं नामादि उसमें ब्रह्म दृष्टि, 10 में कहा यावन नामनो गतम इत्यादि, यावन नामनो विषय भूतम तत्र यथा कामाचारो अश्य तत्रत्य शब्दान यथेच्छम सर्वणम भवति इत्यर्थ, माने जहां तक नाम का विषय है, यावन नामनो विषय भूतम, जहां तक नाम का विषय बनता हो तत्र माने वहां तक, जहां तक बना वहां तक, तत्र यथा कामचारो अश्य माने उपासक से, इस उपासक का यथा कामचार होगा, कैसा तत्रत्य शब्दानम यथेष्टम, माने कितना विषय, जो शब्द का विषय है ना, शब्द को सुनेगा वहां वहां के शब्द सुन लेगा वो, जहां तक शब्द का विषय है वहां तक का शब्द सुन सकता है, नाम की ब्रह्म उपासना करने से ये अर्थ है उसका। 11 में कहा छांदो के साथ एक सप्तम अध्याय का प्रथम खंड में यह बात, नारद और संत कुमार संवाद की बात है ये, भूमा विद्या इसमें है। अच्छा आगे भेद, यहां जो इत्यर्थ है ना, या विराम देना चाहिए, फुल स्टॉप करना चाहिए, फलम इति अयुक्तम इत्यर्थ, वो विसर्ग के आगे विराम देना चाहिए, ठीक है आगे कहते हैं भेदाग्रह पूर्वको अन्यस्य अन्यात्म अवभासो मिथ्या ज्ञानम, सिद्धांत ही बोलना चाहते, देखो भेद का आग्रह पूर्वक, भेद का अभाव, भेद भेद नहीं जहां अज्ञान पूर्वक, जहां भेद पूर्वक नहीं होगा मिथ्या ज्ञान, वो होगा अनर्थ वाला, कैसा होगा, जहां भेद नहीं दिख रहा हो, भेद का आग्रह हो रहा, भेद का ग्रहण नहीं होता हो, ये सिद्धांत ही बोल रहे हैं, ठीक है, भेदाग्रह भेदस्य आग्रह भेदाग्रह, भेद ज्ञान जहां नहीं है, नाम ब्रह्म उपासित में उपासक को भेद ज्ञान है, किंतु जहां पर भेद ज्ञान नहीं है, भेद आग्रह पूर्वक, भेद का आग्रह पूर्वक अन्य से अन्यात्मदा अवभास, अन्य में अन्य बुद्धि होना, अन्य से अन्यात्मदा अवभास, अन्य में अन्य बुद्धि प्रकट होना, जहां भेद का ज्ञान नहीं है, भेदाग्रह पूर्वक जहां अन्य में अन्य बुद्धि होती है, वह मिथ्या ज्ञान, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, सिद्धांत बोल रहे हैं मिथ्या ज्ञान, क्यों बोल रहे हैं, जहां भेद ज्ञान नहीं है और अन्य में अन्य बुद्धि हो रही हो उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, जैसे शरीर में आत्मज्ञान, भेद ज्ञान नहीं है और माने अनात्म में आत्मबुद्धि हो रही है, इसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान, ऐसे मिथ्या ज्ञान होता है, भेदाग्रह पूर्वक, भेद का अग्रह माने अज्ञान पूर्वक, भेद ज्ञान नहीं है जहां, वहां पर जो अन्य से अन्य भाव को प्राप्त होना, अन्य को अन्य समझना, अन्य से अन्यात्मता भवास, अन्य में अन्य बुद्धि हो जाना, यह मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञानम। 9 की टिप्पणी, यथा यो ही रज्जुम रज्जुतया न जानाति, जो व्यक्ति जैसे रज्जु को रज्जु रूप से नहीं जानता, ठीक है, तस्य तत्र सर्पत्व प्रति तीर मिथ्या ज्ञानम इत्यर्थ, उस व्यक्ति को जो रज्जु को रज्जु नहीं जानता है, उस व्यक्ति को क्या होगा, वहां रज्जु में सर्प बुद्धि जो होती है वो मिथ्या ज्ञान है, वो भेदाग्रह पूर्वक है, रज्जु और सर्प का भेद ज्ञान नहीं है उसको, अभेद करके हो रहा है, तो अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है, रज्जु में सर्प बुद्धि, ऐसे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, कहा किंतु अत्र तो अभाष्य सिद्धांत बोल रहे हैं, यहां तो जो प्राण प्राण को जो विशुद्धि आदि गुण विशुद्ध प्राण की उपासना में, ये नाम प्रमित उपासना में, अत्र तो वह टिप्पणी, अत्र तो 10 की टिप्पणी है ना, अत्र तुम नाम ब्रह्मण हो, नाम और ब्रह्म में जो उपासना है ना, भेदाग्रह पूर्व भेद के भेद ज्ञान पूर्वक है, भेदाग्रह नहीं भेद ग्रह पूर्वक है। क्या ज्ञान है? भेदाग्रह पूर्वक नहीं है यहां, ये भेदग्रह भेद ज्ञान पूर्वक है यहां। अत्र तू एक भेदे भासमाने, भेद दिख रहा है मन और ब्रह्म में, भेद दिख रहा है, भेदे भासमाने भेद भाषित होने पर अन्यत्र अन्य दृष्टि विधीयते, मन ब्रह्म नहीं है पक्का है, होते हुए उपासना के लिए अन्य में अन्य बुद्धि का विधान हो रहा है, यह भेद पूर्वक है, इसलिए इसको मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते। ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान तो भेदाग्रह पूर्वक हो और अन्य में अन्य बुद्धि हो, उसको कहते हैं मिथ्या ज्ञान। और यह भेदग्रह पूर्वक है, नाम में ब्रह्म उपासना कैसी है? भेद ज्ञान पूर्वक है, अन्य में अन्य बुद्धि है किंतु भेद ज्ञान सहित है, इसलिए इसको मिथ्या ज्ञान नहीं कर सकते, एक अरे सिद्धांत। अत्र तू भेदे भाषमाने, भेद भाषित होने पर अन्यत्र अन्य दृष्टि विधीयते, अन्य माने मन में ब्रह्म दृष्टि, अन्य बुद्धि माने अन्य दृष्टि माने ब्रह्म दृष्टि का विधान होता है। एक ग्यारह की टिप्पणी, नाम नहीं ब्रह्म दृष्टि, अन्यत्र अन्य दृष्टि माने क्या? नाम में ब्रह्म दृष्टि ऐसा होता है। यथा विष्टोर भेदे प्रतिमायाम गृहमाणे तत्र दृष्टि क्रियते, जैसे जिस प्रकार विष्णु में भेद, विष्टोर भेदे प्रतिमा गृह, विष्णु का षष्ठी है विष्टोर, विष्णु का भेद प्रतिमा में गृहित होने पर, विष्णु का भेद है किसमें? प्रतिमा में। यथा दृष्टांत दिया ये, यथा विष्णोर भेदे प्रतिमायाम गृहमाणे, विष्णु का भेद प्रतिमा में ग्रहण होने पर तत्र विष्णु दृष्टि क्रियते, वो उस प्रतिमा में ब्रह्म दृष्टि की जाती है, इसको मिथ्या ज्ञान नहीं माना जाता, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करना मिथ्या ज्ञान नहीं होता। कर्ण इदम मिथ्या ज्ञान, इसलिए ये मनोब्रह्म उपासित आदि इसको मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते, क्यों? वह भेद ग्रह पूर्वक है, अन्य में अन्य दृष्टि तो है किंतु भेद ज्ञान पूर्वक है, यहां मिथ्या ज्ञान नहीं मान सकते। जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि भेद ग्रह पूर्वक है, प्रतिमा विष्णु नहीं है, ऐसा होते हुए हम दृष्टि दृष्टि करते हैं, अन्य में अन्य बुद्धि हो रही है, इसी प्रकार है मनोब्रह्म उपासित। ये कहा तो शास्त्र कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि अयथार्थ को ज्ञान नहीं कराने वाला होता, इसके लिए बोल रहे थे। न ये भाष्य में कहा था न प्रतिमावत भेद प्रतिपत्ति है, जैसे प्रतिमा और विष्णु में भेद प्रतिपत्ति ज्ञान है, इसी प्रकार मन और ब्रह्म में भी भेद ज्ञान है मनोब्रह्म उपासित में। ठीक है, नयर्थम पश्चयति, नय का अर्थ देते, न देखा, न बोला ना सिद्धांति ने, उसी स्पष्टीकरण करते हैं। नय अर्थम जो न कहा, नय का जो अर्थ है निषेध किया सिद्धांत, ऐसा करना ठीक नहीं कहा, वो नय का अर्थ ही स्पष्टीकरण करते हैं। कहा नामादो अब्रह्मणे ब्रह्म दृष्टि विपरीताम ग्राहयति शास्त्रम, नामादि जो अब्रह्म है ब्रह्म दृष्टि विपरीत बुद्धि ग्रहण कराता है यदि शास्त्र करवाता है तो। ठाणवादो इव पुरुष दृष्टि, जैसे ठाणवाद इव पुरुष दृष्टि अभेद अभेद भेदाग्रह पूर्वक होता है, कैसा होता है? भेदाग्रह भेद का आग्रह है, अज्ञान पूर्वक होता है, भेद ज्ञान नहीं होता, ऐसा शास्त्र यदि करता हो इति न तत् साधु अभोच, शास्त्र ऐसा करता हो ऐसा बोलना ठीक नहीं, तुम आपका कहना ठीक नहीं, आपने ठीक नहीं कहा, ये कहा सिद्धांत ने। प्रश्न पूर्वक हम यह तुम भी आचार्य प्रश्न पूर्वक, अब प्रश्न है पूर्वादि प्रश्न का अकस्मात बोल देगा क्यों नहीं है, तो उसके हेतु की व्याख्या करते हैं, हेतु क्या है आपका, उसी कारणों को बताते हैं। भेदे रही ब्रह्मणो नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य नामादो विदेते ब्रह्मदृष्टि प्रतिमादो विष्णु दृष्टि, कहा भेद पूर्वक ही ब्रह्म का नामादि वस्तु को ब्रह्म से, ब्रह्म पंचमी ब्रह्म से नामादि वस्तु को भिन्न रूप से प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है उसको नामादि वस्तु द्वितीयांत है, नामादि वस्तु को ब्रह्म से भिन्न समझ रहा जो व्यक्ति उसी को ही नामादि में ब्रह्म दृष्टि विधीयते, नामादि में ब्रह्म दृष्टि का विधान किया जाता है। किसके लिए? प्रतिमा आदि विष्णु दृष्टि, जैसे प्रतिमा आदि में विष्णु दृष्टि, यही कहा। अच्छा ठीक है, प्रतिमायाम विष्णु दृष्टि प्रति आलंबनत्व एव न विष्णु तादात्म्यम नामादेस्तु ब्रह्म तादात्म्यम श्रुतम विधि वैषम्यम आशंका। पूर्वादि फिर शंका करेगा, महाराज प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करना और नाम में ब्रह्म दृष्टि करने में अंतर है, पूर्वादि शंका करेगा, यह भेद अंतर है, क्या अंतर है? पूर्वादि बोलता है प्रतिमायाम विष्णु दृष्टिम प्रति आलंबनत्वम एव, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि के लिए आलंबन है, प्रतिमा क्या है? आधार है, अधिकरण है, वो प्रतिमा में विष्णु दृष्टि होती है। और नामादेस्तु विष्णु तादात्म्य है वहां, किंतु प्रतिमा को आधार बनाता आलंबन बनाता है, किंतु नामादेश तो ब्रह्म तादात्म, नामादि में जो ब्रह्म तादात ब्रह्म का तादात्म सुनाई पड़ा हो वहां विष्णु का तादात, नामादि प्रतिमा में विष्णु का तादात्म नहीं है, आलंबन मनाता है नाम इसको प्रतिमा को, किंतु नाम में ब्रह्म का तादात्म है, एकता है, नाम प्रमिति उपासित नामादेश तो ब्रह्म तादात्म श्रुतम इति वैषम्यम। आपने जो दृष्टांत दिया था प्रतिमा के समान कहा था, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि के समान नाम में ब्रह्म दृष्टि कहा, ठीक नहीं है, यहां अवेद दिख रहा है और वहां भेद दिख रहा है, नाम आदि में तो भेद दिखता है, नाम आलंबन है विष्णु का, आधार है, अधिकरण है, किंतु यहां अभेद है, तादात्म्य है नाम और ब्रह्म में, ये पूर्वादि की शंका है। प्रतिमायाम विष्णु दृष्टि प्रति आलंबनत्व में, प्रतिमा में विष्णु दृष्टि के प्रति आलंबनत्व है, आलंबनत्व क्या है तो बारह की टिप्पणी में बताया इस बात को, माने अधिकरणत्व में प्रतिमा अधिकरण है किसका, विष्णु का वहां आरोप करना है, विष्णु की पूजा करने के लिए प्रतिमा को आधार बनाया गया, अधिकरण है, या भेद दृष्टि है यहां, किंतु विष्णु तादात्म न, विष्णु तादात्म विष्णु की तादात्म्य नहीं है वहां, क्यों, विष्णु अलग है, नाम प्रतिमा अलग है, आधार आदय भाव दिखता है, नामादेश तो ब्रह्म तादात्म श्रुतम, नामादि में तो ब्रह्म का तादात्म्य एकता सुनाई पड़ी है, नाम ब्रह्म इति उपासित ऐसा है, ऐसा ऐसा सुनाई पड़ा है, इसलिए वैषम्य दृष्टांत और दाष्टांत में भेद है, दृष्टांत दिया आपने नाम एक प्रतिमादि का, दाष्टांतिक नाम ब्रह्म है, भेद भिन्न है, वहां अभेद है यहां भेद है, इसलिए नामादि को दृष्टांत देकर के उसके समान है ये नामादि में ब्रह्म दृष्टि प्रतिमादि के समान है, ऐसा मानना ठीक नहीं, ये पूर्वादि शंका, पूर्वादि शंका करेगा उसका उत्तर देना चाहते हैं सिद्धांति, आशंक आह बोलते हैं तेरह की वैषम्य। दृष्टांत दाष्टांत की ओर वैषम्य, दाष्टांत पर सिद्धांत, सिद्धांत यहां पर है नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि और दृष्टांत दिया प्रतिमा में विष्णु दृष्टि, ये दोनों में विषमता है, वहां आधार आधे भाव है प्रतिमा और विष्णु में, यहां पर अभेद है, इसलिए उसको दृष्टांत दे करके यहां उस जैसा है कहना नहीं बनता, पूर्वादि ने ऐसा कहा, तो सिद्धांत कहते हैं आह क्या बोलते हैं, आलंबनत्व रही नामादि प्रतिपत्ति प्रतिमापद एव न तो नाम नामादि ब्रह्म, जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि आलंबन रूप से है, अधिकरण रूप से प्रतिमा बनाया, इस प्रकार नाम को भी आलंबन रूप से लिया हुआ है, किस रूप से, अधिकरण है नाम में ब्रह्म दृष्टि करना, नाम ब्रह्म ऐसा नहीं, नाम में ब्रह्म दृष्टि करना, फल मिलेगा, आलंबनत्व नहीं नामादि प्रतिपत्ति, आलंबन रूप से ही नामादि की ज्ञान है, प्रतिमा उपासना है, प्रतिमादिवत एवं, जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि इसी प्रकार, न तो नामादि एवं ब्रह्म, नामादि ही ब्रह्म है ऐसा नहीं है, नाम में ब्रह्म दृष्टि, नाम में ब्रह्म न कि नामादि ही ब्रह्म है, अभेद नहीं है, भेद है, यहां भेद ज्ञान पूर्वक है, ये सिद्धांत रहा। आठ की टिप्पणी, ब्रह्म दृष्टि अधिकरणत्व नहीं बन नामादि प्रतीति, हाँ जैसे विष्णु दृष्टि के अधिकरण रूप से प्रतिमा की प्रतिपत्ति ज्ञान होता है, प्रतिमा का ज्ञान होता है, इस प्रकार ब्रह्म दृष्टि के अधिकरण रूप से नाम के शब्द अधिकरण बनेगा, ये कहा, ये आठ की टिप्पणी बता दिया, उसमें इसमें कोई भेद नहीं है, दृष्टांत सिद्धांत समान है, सिद्धांत ने कहा यथा थाणु अनिज्ञाते न स्थाणु इति पुरुष एव अयम इति प्रतिपद्यते, जैसे थाणु का ज्ञान न होने पर, ये ठूठ है ज्ञान नहीं है, जिसमें अज्ञान है जिस अवस्था में, यथा थाणु अनिज्ञाते थाणु के अनिर्ज्ञात माने जानकारी के अभाव में, न स्थाणु इति पुरुष एव अयम इति प्रतिपद्यते, न स्थाणु इति न स्था थाणु नहीं पुरुष एव अयम प्रतिपद्य, विपरीत ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, ये ठूंठ नहीं है पुरुष है समझता है, कब ये थाणु है ऐसा ज्ञान न होने पर, ये थाणु नहीं है पुरुष है ऐसा नहीं, क्या समझेगा वो, पुरुष समझेगा, ये थाणु नहीं है पुरुष है ऐसा समझेगा वो, माने थाणु का ज्ञान न होने पर, ये थाणु नहीं है पुरुष है ऐसा समझता है व्यक्ति, विपरीत ज्ञान हो जाता है वहां, माने थाणु को समझा नहीं उस काल में, ये पुरुष है करके समझा, थाणु नहीं पुरुष है ऐसा ज्ञान हो गया व्यक्ति, होता है प्रतिपद्य विपरीतम, विपरीत प्रति ज्ञान प्राप्त करता है, यथा थाणुर अनिज्ञाते थाणु के ज्ञान न होने पर, अज्ञात थाणु होने पर, न थाणु इति उसको बुद्धि हो जाएगी थाणु नहीं है, क्या है पुरुष है ऐसा बुद्धि हो जाती है, एवं अयमिति प्रतिपद्यते विपरीतम, विपरीत प्राप्त करता है, न तो यहां ऐसा नहीं समझ रहा, थाणु आदि में पुरुष दृष्टि के समान ऐसा नहीं समझ रहा, क्यों थाणुर अनिज्ञात है इसलिए पुरुष दृष्टि हो जाती है, विपरीत हो जाता है, किंतु यह ऐसा न तो तथा नाम आदो ब्रह्म दृष्टि विपरीता, नाम आदि में ब्रह्म दृष्टि ऐसा विपरीत नहीं है, जानबूझ के है, भेद ज्ञान है यहां, वहां थाणु और पुरुष का भेद नहीं है, इसलिए थाणु को पुरुष समझता है, अभेद पूर्वक है वहां, और यहां भेद है। पूर्व दृष्टि मीमांसक बोलता है महाराज ब्रह्म नाम की कोई चीज ही नहीं, केवल ब्रह्म दृष्टि है। ब्रह्म दृष्टि रेप केवल अनास्ति ब्रह्म, मीमांसक ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल दृष्टि कर रहा है, बस दृष्टि करने से फल मिलता है। वेद में कहा ऐसे दृष्टि करने से फल मिल जाता है, ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, क्यों देवता का विग्रह मानते नहीं वो, ऐसा नहीं। पूर्वादि ऐसे बोले कि तो समय हो गया है, ये रखते हैं फिर से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।